Kiswahili. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Wanajisumbua, wanashindana na moto si wataungua. Magu, tunajivunia, kwa uwepo wako tunatawala dunia. Wanakusifia, wakiwa chooni nje wanakukalia. Magu, tunakuelewa, ndio maana mpaka nyimbo tunakufuria. Beba nchi baba, ukiwezekana beba mara mia saba. Beba, hatutokumwaga, katiba iruhusu tukupe moja kwa moja. Raisi, umejenga barabara za magorofa, wazaramo jiji letu la waka waka. Sina budi mtani wangu kukupa sifa, mana bahari pazuri umetufikisha. Wanalewa wanavunjika miguu, tukiwapa nchi si watatu watu. Watu gani hawajui wema wa mtu, wanataka watu weke sisi roho juu. Badai, oh abiza, hatu hapi kura zetu. Wanyonge na wale jiposi yetu, tupo sawa Tanzania kama kambale. Tanzania tunakwenda kimelembele, tumezisahau zile enzi za kale. Oh, sisi emu jamani, inaniparaha mwenzema, nasikia rani po chama tawala. Wapinzani wananuna, Magufuli wabie, wakitaka wasitake sisi chama chama. Mama Samia mama wabie, wakitaka wasitake sisi chama ya Kikwete wabie, wakitaka wasitake sisi chama chama. Mzee Mkapa mzee Mwinyi wabie, wakitaka wasitake sisi chama chama. Kama sio juhudi zako Magufuli, ile mindege tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Magufuli, wewe standard case tungepata wapi? Wapinzani wanapanda mwendo kasi, nange ya Tanzania na magari yao wanatamba kwa barabara ulizotujengea. Wanatis wanafanya awataki kukufagilia, ila tulo kuchagua tunakupenda, tunakufagilia Magu. Oh, CCM jamani, inaniparaha mwenzema, nasikia rani po chama tawala. Wapinzani wananuna, wajumbe CCM, madiwani CCM, wabunge CCM, raisi CCM, hatuachi kitu. Oh, wapinzani hatuachi kura zetu kamwe. Dr. Sheni wambie, wakitaka wasitake CCM chama chama. Kassim Majaliwa wambie, wakitaka wasitake CCM chama chama. Philip Mangula,